संदु गिरैदी याली हमु बेमु याली हमु बेमु गिरु गिरु बेदी अपी वेन बेमु संदु गिरैदी याली हमु बेमु याली हमु बेमु ये बिलीला खुदु ये हवा रतवल नगे अपवता बुलुवी मुआ इरुगे लुवे दे अपी बेन देवू संदु गिरै दी याली हमु वेमु याली हमु वेमु अंदुरी बिलीला रय सीतले संदु गिरै याली हमु वेमु याली हमु वेमु गिरु गिरु अपी बिन देवु संदु गिरै याली हमु वेमु याली हमु वेमु